राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 52 तदनुसार 27 अगस्त 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। पूछा एक पूछे में ज्ञान विज्ञान क्या है। ज्ञान विज्ञान का 7वें अध्याय में भी भगवान ने कहने की बात कही है, 9वें अध्याय में विज्ञान से ज्ञान कहूंगा ऐसी बात कही है, 2 अध्याय में कही है ऐसी बात। तो ज्ञान जो है वो परमात्म तत्व का जो बोध है जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं उसका नाम ज्ञान है, और विज्ञान नाम जो सगुण भगवान का ज्ञान है वो ज्ञान है। दूसरा अर्थ ज्ञान मानो शास्त्र से जान जाए वो विज्ञान न अनुभव हो जाए उसको विज्ञान। इसका वर्णन 7वां अध्याय 29 और 30 में है, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म से अखिलम। मेरा आश्रय ले यत्न करते हैं वो ब्रह्म को जान जाते हैं, संपूर्ण अध्यात्म को जान जाते हैं और कर्म को जान जाते हैं। जो ये अध्यात्म ब्रह्म अध्यात्म और कर्म है ये ज्ञान है। और साधि भूताधि देव माम साधि यज्ञ विदु अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित जो मेरे को जानते हैं वे अंतकाल में मेरे को जानते हैं, ये 30वें श्लोक में ये विज्ञान का वर्णन है। तो ज्ञान है वो एक तरह से लौकिक है और विज्ञान है वो अलौकिक है। ये 2 भेद भगवान ने किए हैं। लोकेश में द्विधा निष्ठा, ये 2 तरह की निष्ठा है, ये ब्रह्म अध्यात्म और कर्म है। इसमें है अध्यात्म और कर्म ये साधना है, साधना करके ब्रह्म यहाँ प्रापणीय है। तो ब्रह्म और अध्यात्म की क्या मतलब है, अध्यात्म को लेकर जो निष्ठा है वो ज्ञान की निष्ठा है और कर्म को लेकर जो योग की निष्ठा है। तो कर्म और ज्ञान योग दोनों ये लोकेश्वर द्विधा निष्ठा पूरा प्रभुता मया नघ। मैंने पहले लोक में 2 प्रकार की निष्ठा कही, तो दोनों निष्ठाओं से प्रापणीय ब्रह्म है। ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। तो ब्रह्म को जान जाते हैं तो ब्रह्म ध्येय प्रापणीय वस्तु हुई और अध्यात्म और कर्म ये उनके प्राप्त करने के साधन हुए। उसका नाम ज्ञान हो, दोनों निष्ठा या सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा ये दोनों ज्ञान हुआ। और विज्ञान विशेष ज्ञान, तो विशेष ज्ञान क्या है, सगुण जो है अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ। अधिभूत मानो ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये अधिभूत। अधिदेव नाम ब्रह्मा जी जो सृष्टि रचना वाला है, और अधियज्ञ जो परमात्मा अंतर्यामी रूप से सबके भीतर विराजमान है। ये सब के मित्र वो अधियज्ञ हो मेवात्र देह देह प्रताम भर, ऐसे जानने वाले वे अंत समय में मेरे को जानते हैं। मान लो ये जिसको ज्ञान हो जाता है वो अंत में मेरे को ही प्राप्त होता है। तो विज्ञान सहित ज्ञान का तात्पर्य वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा है। ये भूत भौतिक भी और दैविक भी, देवता भी और अंतर्यामी परमात्मा भी और ब्रह्म भी और कर्म भी और अध्यात्म जीवात्मा सब भी, ये संपूर्ण मिलकर के और परमात्मा हुए। इसको समग्र परमात्मा कहते हैं। तो ज्ञानम तेहम सब विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, अशेष देखा, शेष बाकी नहीं रखेंगे। और विज्ञान शेष ज्ञान है जिसके जानने से मुक्त हो जाएगा। तो पूर्ण का पूर्ण मैं वर्णन करूंगा अच्छी तरह से, फिर ज्ञातव्य वस्तु बाकी कुछ भी नहीं रहेगी, ऐसे भगवान ने कहा है। तो सातवें में कहा है, नौवें अध्याय में भी कहा है, वहां राज विद्या कहा, उस ज्ञान इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्ये गुह्यतम कहा, उस ज्ञानम विज्ञान सहतम ज्ञातवा उस बात जिससे मुक्ति हो जाए। तो ज्ञान करके दो निष्ठा है, सांख निष्ठा और योग निष्ठा, इन दोनों से तत्व ज्ञान होता है। योग निष्ठा से भी और सांख निष्ठा से भी बोध होता है तत्व। तो ये बोध की विभाग का नाम ज्ञान है। और इनके जो आगामी विशेषता से ज्ञान है सगुण का, वो सगुण का ज्ञान है, वो विज्ञान है। ज्ञान विज्ञान गीता में अर्थ ये दिखता है। और गीता में ज्ञान विज्ञान शब्द 18वें अध्याय में आता है, तो उसमें समो दमस तप शौचम क्षांति से ज्ञानम विज्ञान मास्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव। ब्राह्मण के कर्म है ज्ञान और विज्ञान। तो ज्ञान शास्त्रों का ज्ञान और विज्ञान यज्ञ का ज्ञान, यज्ञ कैसे करना चाहिए किस तरह से, विधि विधान का ज्ञान, वो विज्ञान है। ऐसे प्रसंग पर विज्ञान ज्ञान का अर्थ और तरह होता है। मान एक ही ज्ञान सब जगह नहीं चलता है, दूसरे जो अर्थ होता है। भगत पर किस दृष्टि से कौन सा वर्णन है, इसमें फिर विचार करता है, करना है। तो शास्त्र में विज्ञान ज्ञान सहित आता है कर्म वर्णन। तो ज्ञान तत्व ज्ञान, विज्ञान विशेष अनुभव, शास्त्र आदि के द्वारा एक जानना और एक उसका अनुभव करना, साक्षात अपने आप में उसका अनुभव करना, उसका नाम विज्ञान है। इस तरह से वर्णन आया है। तो अपने को ये जानना है कि परमात्मा है, ये विश्वास है परमात्मा का। हमारे जानने में क्या क्या बातें आती है कि ये लौकिक बातें हमारे जानने में आती है, शास्त्रीय है और परलोकी की वे बातें कहीं जानने में नहीं आती, वे मांगने में आती है। उनके लिए शास्त्र प्रमाण है, संत महात्मा प्रमाण है, अनुभव पुरुष प्रमाण है। अपने जान नहीं सकते, मान ले मान कर फिर जान लेंगे। तो ज्ञान मार्ग है वो वास्तव में पहले जानते हैं पीछे मानते हैं, और भक्ति मार्ग है पहले मानते हैं पीछे जानते हैं। भगवान को पहले मान लेते हैं कि परमात्मा है, उसका जानना फिर सो जाने जे देव जना ही वो भगवान जानते हैं, तब उसका ज्ञान होता है। वो सगुण विषय की बात है, वो ही विज्ञान से कही गई है। तो वो जो भगवान जानते हैं तब जानते हैं उस बात को। तो ज्ञान मार्ग में पहले उसकी खोज करते हैं, अन्वेषण करते हैं। एक उत्पत्ति होती है, एक अन्वेषण होता है, एक उत्पन्न वस्तु एक अन्वेषण। तो उत्पन्न वस्तु होती है पैदा होने वाली नष्ट होने वाली, तो वो नित्य नहीं रहती। और जो नित्य होती वो पैदा और नष्ट नहीं होती, वो तो है। जो है उसका अन्वेषण करना है, उसको ये जो अभी विज्ञान कहते हैं ना, जिसको पढ़ाई में जो बच्चे पढ़ते हैं विज्ञान, तो वो विज्ञान नाम है इस खोज का। जो अन्वेषण करते हैं इसको विज्ञान कहते हैं, खोज करते हैं। जैसे बिजली है तो ये अन्वेषण किया है, इनमें बिजली इसमें निकलती है तो बिजली से खोज की गई है, ये उत्पन्न नहीं है, खोज है। इस तरह से जितने धर्म है, चार विशेष धर्म है अपने, एक हिंदू धर्म है, एक मुसलमान धर्म है, एक यवन धर्म है, एक यहूदी है, एक पारसी है, पांच हो जाते हैं। पर विशेषकर तीन समझो, हिंदू मुसलमान ईसाई, ये तीन विशेषता से है। तो इनमें धर्मों में सब में ईसाई धर्म में ईसा है, मुसलमान धर्म में मोहम्मद है, और पास में जस्तुस्त्र क्या करेंगे वो है। हिंदुओं में ऐसे व्यक्ति नहीं है, हिंदू धर्म है वो जैसे ईसा का चलाया मोहम्मद का चलाया हुआ है ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में कोई एक मनुष्य नहीं है, ईश्वर भी धर्म संस्थापनार्थ है बताया है। और यदा हिदाय धर्म से ग्लानिर्भव होती तो तब तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतार होते हैं, धर्म पैदा करने के लिए नहीं होते। इसमें कोई आगे मनुष्य नहीं है, भगवान भी रक्षक है, संपालन है इसका, धर्म की पालना करते हैं। ऐसा सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म है ये खोज है, और खोज चीज होती है वो एक विलक्षण होती है, वो तत्व है। वो जो मनुष्य उत्पन्न किया जाता है वो नष्ट हो जाएगा और वो नित्य नहीं रह सकता, पर खोज की जब वो नित्य ही रहती है, क्यों पहले से ही थी अंत में ही रहेगी। खोज करना वाले उसको खोज कर निकाल लेते हैं। तो ये हिंदू धर्म है, ये खोज है। तो ये खोज का नाम विज्ञान है, इसको गहरे गहरे रीति से इसको जानना ठीक तरह से। तो ये पढ़ाई कराते ये विज्ञान भी खोज है, इनमें क्या चीज है कैसे चीज है ये खोज करते हैं। तो विज्ञान अभी तक अपना जो विज्ञान है उससे बहुत दूर है। अभी अपना विज्ञान चलता है विज्ञान से यूं इस तरफ, और ये विज्ञान चलता है यूं इस तरफ। तात्पर्य क्या हुआ, जैसे नीम है तो नीम के पत्तों को जलाएंगे, पत्तों के टहनियों में जाएंगे, टहनियों में डाला में जाएंगे, उसे बड़े स्कंदों में जाएगा, फिर तना में जाएगा, फिर जड़ों में जाएगा, फिर बीज में जाएगा। और अपना सनातन सिद्धांत है जो वो पहले बीज को लेता है, वो बीज को लेकर बीज लेकर फिर अगाड़ी ऐसे चलता है, अगाड़ी विस्तार ऐसे होता है सभी। तो सब बीज परमात्मा ऊर्ध मूलम अधर्षाकम अश्वत्थम प्रावरभ्यम, तो परमात्मा है पहले सबसे ऊंचे, उनसे चलता है, उनसे ज्ञान होता है, ये इस तरह से होता है। इस वजह से हमारे भाषा भी ऐसी है, भाषा हमारी है वो बोलने में आती है तो इस तरह से आती है। वृद्ध में अकूज नाम कंठ ईश्वर नाम तालू ऋषु नाम मुर्दा नाम दंता उपद नाम ओष्ठ, ये स्थान बताए हैं। तो पांच स्थान है जो कंठ होता है, अकूज ईश्वर नाम तालू फिर कंठ होता है, फिर तालू होता है, और फिर ये मुर्दा होती है, फिर दंत होता है, फिर होठ होता है, ये आता है। और उनकी विद्या इस तरह से, इस वास्ते अंग्रेज बोलने में होठों के इधर का विशेष होता है। मेरे को आती नहीं भाषा, पर मैंने सुनी है देखी है, तो एक बार बार यहाँ ही अनुभूति होती है, अपन बीच में होती भीतर से। एक विद्यार्थी देखा मैंने, वो तो अमर कोश पढ़ता, भाषा है ये भाषा प्रकट हुई हुई है, ये भाषा बनावटी नहीं है। वर्णमाली जैसे वर्णमाला है ये अपनी, ऐसी वर्णमाला किसी भाषा में हमने नहीं है। आप लोगों को पता हो तो कल परसों खोज कर लाकर बता दो, मैं भी सीख जाऊंगा, करने लग जाऊंगा। अब अपनी जो वर्णमाला है बहुत विलक्षण वर्णमाला, एक वर्णमाला का बहुत विचित्र है, मामूली नहीं है ये चीज। ऐसा कैसे स्थान है, क्या है, प्रयत्न है, ऐसी विलक्षण वर्णमाला आठ स्थान है, उन आठ स्थानों से शब्द पैदा होते हैं। ये पद कैसे होता है, पहले पहल मन में आती है बात, पहले स्वयं में विचार होता है, स्वयं विचार मन में आता है, मन में बुद्धि में आता है, बुद्धि का उद्योग होता है, तब अग्नि में प्रेरणा होती है, अग्नि से वायु पैदा होता है, वायु फिर चलता है वो टकराता है, उससे फिर वर्ण पैदा होता है, इस तरह से अक्षर पैदा होते हैं, इन अक्षरों का ज्ञान होता है। तो इसमें अक्षरों में विलक्षणता है, वर्णमाला में विलक्षणता है। जैसे 25 है कादेव मावसाना स्पर्श का, ये स्पर्श है। स्पर्श क्या भी लगाई बोल रही हूँ, यू बोल रही हूँ स्पर्श होगा। कह से माँ तक है ये 25 अक्षर है, ये स्पर्श है, आगे स्पर्श नहीं है, इस स्पर्श है, उसमें विवृत है, इस विवृत है, विवृत है और समर्थ है। 5 ये आभ्यंतर प्रयत्न है और ये दीवार सोमवार उपासनाथ एकादशी ये बाह्य प्रयत्न है, वो आभ्यंतर प्रयत्न है और ये स्थान है। इस तरह से अलग अलग है। अब ये व्याकरण के विषय है, अपन सीधी सीधी आपको बात बताएं। जैसे 25 अक्षर है इसको आप लिख लो, क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ठ ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। तो ये अक्षर लिखने पर आदि आदि एक लिख लो तो कच ट त प, दूसरा ख छ ठ थ फ, दूसरा घ झ ड द ब, चौथा घ ञ ण घ झ ढ ध भ और पांचवा घ ञ ण न म। तो एक जाति का है, यूं एक जाति का है, यूं एक जाति का है, इन एक जाति का जिसमें भी एक और तीसरा पांचवा एक जाति का है, दूसरा चौथा मान लो बेकी एक ही बेकी है पड़ गए मारवाड़ी में, समर विषम कह दो, सम जैसे विषम है, पहला दूसरा तीसरा पांचवा ये विषम अक्षर है विषम, और दूसरा चौथा ये सम है, तो सम है वो और विषम है इनमें फर्क है। जैसे क है ना, ध्यान दे उसने क, तो क च ट त प ये अल्प प्राण है, इसमें प्राण खर्च कम होते हैं, इसको ऐसे अल्प प्राण है। ऐसे अल्प प्राण ग ज ड द ब ये जो तीसरा अक्षर है, पहला तीसरा पांचवा ये एक जाति के हैं अल्प, इसमें अल्प प्राण होता है। दूसरा और चौथा ये एक है, ये महाप्राण है, मानो इसमें प्राण खर्च ज्यादा होते हैं, बोल रहे मैं क क क क क क क क क क आप बोल रहे एक श्वास में इतना ख नहीं बोल सकोगे, ख ख ख ख ख इन प्राण खर्च ज्यादा होते हैं, जल्दी खर्च हो जाता है प्राण, इस वजह से इतना नहीं बोल सकते ख ख, ऐसे घ घ ज्यादा नहीं बोल सकते, ग घ बोल सकते हो, क्योंकि ऐसे ऐसे होती है कि एक टेढ़ा होता है एक सीधा होता है, तो सीधे में प्राण ज्यादा खर्च हो गए, विषम में प्राण खर्च कम हो गए, तो ये कई उच्चारण कर सकते हैं आप, आया ना ख्याल में, अरे भी ख्याल में जैसी बात है। तो पहला कच ट तप, तीजा गज डब, पांचवा गायण नम और दूसरा खच ठ थप और चौथा घज डब, तो खच ठ थप घज डब ये महाप्राण है, तो महाप्राण प्रयत्न है, अल्प प्राण प्रयत्न है, ऐसे इसको नाम श्वास अघोष नाद प्रयत्न। इस तरह से वर्णमाला है जो विदेश है, तो ये क्या है, ये खोज है, ABCDEFG ऐसा ये पैदा किए हुए हैं, इसमें आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जैसे इसमें मिलेगा ना, तो ये खोज की हुई है, खोज की हुई वो विज्ञान है, वो आज विज्ञान कहते हैं ना, विज्ञान का मतलब खोज, अन्वेषण करो, तो अन्वेषण करने से चीज वो मिलती जो पहले होती है। इस बात अर्जुन ने भी कहा गीता सुन के, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, तो स्मृति लब्धा का अर्थ क्या है, जो पहले से है वो पैदा हुई, नई बात सीखी नहीं है, आज तो सीख करके ज्ञान होते हैं, सीख लिया वो ज्ञानी हो गया, तो सीखा हुआ ज्ञान नहीं होता है, जो पहले से है उसका अनुभव करेगा वो ज्ञानी होगा, जो है पहले से ही उसका अनुभव करना ज्ञानी होना है, और सीख कर देना है, ये सीखी हुई ऊपर ऊपर की विद्या होती है, वो भीतर की विद्या होती है, तो उस भीतर में गहरा उतरना का नाम विज्ञान है अपने शास्त्र में, और ये सभी लौकिक विज्ञान है जिसमें आविष्कार होते हैं तरह तरह के, आविष्कार भी उसी को कहते हैं। इसलिए भगवान का भी अवतार है, लोग कहते हैं वे भजन ध्यान करके ऊंचे उठ गए, इस वक्त अवतार करने लग गए, तो अवतार नहीं होता, उत्तार होता है, उत्तार ऊपर के चढ़ते हैं, अवतार ना ऊंचे से उतरते हैं, तो भगवान का अवतार है, मानो अपने स्थिति से सामान्य में मनुष्य की दशा में आ जाए, मनुष्य जो काम करने लग जाए, वो अवतार है भगवान का अवतार होता है। और वो जो कर्म कमजा करके ऊंचे बढ़ते हैं वो उत्तार होता है, वो अवतार नहीं, अवतार नहीं होता वो। तो लोग यूं समझते हैं, तो आज ख्याल नहीं करते लोग इन बातों की तरफ, ख्याल ही नहीं करते। बहुत ही मूर्ता चली जा रही है, ऐसी मूर्ता मूर्ता में मूर्ता मूर्ता में मूर्ता चली जा रही है। ऐसी हत्या करते हैं, हिंसा करते हैं, पाप करते हैं, चोरी करते हैं, डाके डालते हैं, बहुत ही नीचे की तरफ चले गए। हमारा हिंदुस्तान ये विद्या में शिरमोड़ है। जैसे मैंने वर्णमाला बताई, ऐसे किसी वर्णमाला किसी को तो आप खोज करके बताओ, मिश्रों नहीं है ऐसी वर्णमाला, ऐसे अक्षरों का ज्ञान भी नहीं है, ऐसी व्याकरण नहीं है, ऐसी खोज नहीं है। ऋषियों का गहरा उतर कर विचार है, हरेक हरेक में बहुत गहरा विचार किया हुआ है, गहरा एकदम गहरा विचार। तो ये अंग्रेज लोग खोज करते हैं, इनमें खोज करने की है तो खोजते हैं, पर खोज करने पर जो ऋषि मुनियों की खोज है वो विलक्षण, आयुर्वेद इनका तो बहुत विलक्षण है। डॉक्टर हकीमी है, जो हकीमत है बहुत विलक्षण ज्ञान है, बहुत विचित्र हमारे शास्त्रों का। तो हमारे शास्त्रों पर अश्रद्धा करें लोग, जानते हैं आजकल के लोग विशेष जानते नहीं हमारी क्या वर्णमाला है, कैसे अक्षर है, किस तरह शब्द है, किस तरह से बनते हैं, इन बातों का हम भूल गए, तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, ये तो ठीक नहीं है, वो अंग्रेजी तो बढ़िया है उसी करते हैं। राम राम वर्णमाला के ऊपर है या वर्णमाला के अंतर्गत है, या अथवा भगवान के और कोई नाम भी वर्णमाला के अनुसार के रखे हैं? क्या कहें, राम राम वर्णमाला में है या उनसे ऊपर है? वर्णमाला में राम नाम, अरे वर्णमाला जानो क्या समझे, अब क्या तो प्रश्न करोगे, क्या उत्तर देते? वर्णमाला अक्षरों की माला, अक्षरों का क ख ग घ, ये जो बोले जाते हैं अक्षर, तो राम नाम अक्षरों के अंतर्गत है, र और म अक्षरों के अंतर्गत ही है, अक्षरों वर्ण नाम अक्षर, अक्षरों की माला, अक्षर जितने हैं 33 अक्षर है, 25 तो ये है, 4 ये है सस्त है, ये लाल अंतस्थ है, ये उष्ण है, 4 उष्मान है, 4 अंतस्थ है, 25 स्पर्श है, ऐसा अक्षर है। राम नाम तो इनमें हो गया, इनमें राम नाम आ गया, दुनिया के सब अक्षर आ गए, सब नाम आ गए, सब भाषाएं आ गई, सब जितने अक्षर है, संस्कृत का शब्द, हिंदी का वर्णमाला जो है, इसके अक्षर जैसे लिखा जाए वैसे ही बोला जाएगा, जैसे बोला जाएगा वैसे ही लिखा जाएगा। और दूसरी कोई सी ऐसी वर्णमाला हमें देखने में नहीं आई है कि जिसमें ऐसा हो, तो इसके अनुसार ही है, जैसे महाराष्ट्र की है, बंगला की है, तो ये वर्णमाला इनसे नागरी से ही मिलती जुलती है, और भाषा ऐसी नहीं है, फिर भी लिखने में कोई भाषा भेद लिख देती है, अंग्रेजी साफ नहीं लिख जा सकते, अंग्रेजी में लिखो तो संस्कृत का ठीक लिखना नहीं होता, और संस्कृत में नागरी लिपि है, इस लिपि में दूसरी भाषा में लिखी जा सकती है, ऐसी विचित्रता है, बहुत विचित्रता है, अपने धर्म की बहुत विचित्रता। परमात्म तत्व है इनमें सब में, व्याकरण आदि में परमात्म तत्व, आयुर्वेद में परमात्म तत्व, कविता में परमात्म तत्व, छंद में परमात्म तत्व, रसोई आदि बनाने में परमात्म तत्व, परमात्म तत्व है, तो वो खास उनको लेकर के सब काम है, तो बहुत विलक्षण है, इसको जानने वाले नहीं, जानने की चेष्टा ही नहीं जानते, ये दोष नहीं मानता हूं, जानना चाहते नहीं, ये दोष है मोटा बड़ा, ज्ञान हो ही कैसे, जाने की चाह पर वही नहीं है। मैं इतनी बातें कहता हूं, इन बातों की भी शौक लगी हुई ऐसा नहीं दिखता आदमी आप में, कई बात के जिस शौक कैसे, क्या बात है देखे हमारे, पर वही नहीं है, दीपा सुनते हैं, पीछे पड़ जाए तो बहुत विलक्षणता बात निकले इसमें। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये ज्ञान है, विज्ञान है भाई।